بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی، مرتب مفتی فیاض محمود برمار حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر 8، اگر کوئی شخص سفر پر ہو اور اس کا سفر مسافت قصر سے زیادہ ہو، لیکن اس نے شارٹ کٹ راستے سے سفر کیا جس کی مسافت قصر سے کم ہو، تو کیا اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے؟ جواب، اگر کسی مسافر کے لیے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہوں، ایک مسافت شرعی کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو اور دوسرا راستہ مسافت شرعی سے کم ہو، اور یہ مسافر چھوٹا راستہ اختیار کرے، تو اسے قصر و جمع کی گنجائش نہیں ملے گی. واللہ عالم. اجابہ مولوی خالد خان.